Met het NOS-journaal. Ook het Nederlandse Rode Kruis is geraakt door een grote cyberaanval op het internationale comité van de hulporganisatie. Een week geleden werd duidelijk dat gegevens van meer dan 500.000 kwetsbare mensen zijn buitgemaakt. Door wie is nog niet duidelijk, maar er zijn ook data bij van zeker 4600 mensen die het Nederlandse Rode Kruis om hulp hadden gevraagd. Het zou gaan om namen, geboortedata, land van herkomst en namen van ouders. De mensen die zijn getroffen worden zo snel mogelijk ingelicht, zegt het Rode Kruis. Voor het asielzoekerscentrum in Budel en het gebied eromheen geldt een noodverordening. In ieder geval tot half februari, meldt het Eindhovens Dagblad. De burgemeester heeft dat besloten na een reeks steekincidenten. De afgelopen maanden werden er zeker 6 keer steekwapens gebruikt in het AZC in Budel. Vrijdag vielen er nog 2 gewonden. Door de noodverordening kan iedereen in het gebied preventief worden gefouilleerd. Koninklijke Horeca Nederland is blij met de coronaversoepelingen die vandaag ingaan. Wel pleit de koepel voor meer perspectief voor horecazaken die het moeilijk hebben, zoals de nachthoreca. Ook de museumvereniging zegt heel blij te zijn, maar hoopt ook dat er snel verder wordt versoepeld. Bioscopen, poppodia en festivals reageren minder enthousiast. Zij vinden dat er nog altijd te veel beperkingen zijn. En in Iran is een Franse toerist veroordeeld tot bijna 9 jaar cel voor spionage en anti-Iraanse propaganda. De man maakte foto's met een drone in een woestijn. Hij zit sinds mei 2020 vast in Iran en spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaat zegt dat er sprake is van een politiek proces. Hij heeft de Franse autoriteiten opgeroepen om druk uit te oefenen op Iran, zodat de man zo snel mogelijk vrijkomt. Het weer vannacht bewolkt, maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 1 graad. In Limburg mogelijk iets kouder. Ook de komende dag bewolkt, overwegend droog en 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Boekie, Boekie, wat heb je nu toch weer gedaan? Hier zal wel weer glazen van komen. De universiteit is ook een ivoren toren. Je moet vooral ook de samenleving ingaan naar buiten. Mensen op de universiteit denken ook dat ze de enige zijn die slim zijn. Dat is een ernstige vergissing. Trouw nooit een schatrijke vrouw met een topbaan. Voordat je het weet, sta je zaterdagnacht te strijken. Ik ben zelf een mislukt christen. Ik heb een geloofsverlangen, maar het lukt me gewoon niet. Ik geloof niet dat God bestaat. Moet ik nu echt met een mondkapje college geven? Heeft Klaus Schwab dat bedacht? Grensoverschrijdende problemen kunnen alleen met grensoverschrijdend bestuur worden opgelost. Een puberteit heb ik nooit gehad. Er was gewoon niets om me tegen af te zetten. Ik had ook die ontzettende passie voor klassieke muziek. Dat hield ik op school natuurlijk een beetje geheim. Want dan was je een nerd als je van Bach hield. Strijden tegen de tijdgeest. Tegen de mainstream. Ik zoek de polemieken. En weet je wat je dan ontdekt? Dat mensen waarderen dat je standvastig bent. Dat je staat voor je verhaal. Het is natuurlijk vreselijk om van jezelf te zeggen, maar toch, het is zo. Mensen mogen mij. Ze vinden dat ik deug. Dat is heel erg belangrijk. Dit is de hartslag van Arend-Jan Boekestein. Historicus, oud-VVD Tweede Kamerlid, adviseur bij Volt. Doceert aan University College. Naamgever van de uitdrukking een Boekesteintje. Oftewel een ferme uitspraak doen en daar dan weer op terugkomen. Ik weet zeker dat hij mij als pleetoog niet over het hoofd ziet. Maker van de podcast Europa draait door en Boekestein en de wijk. Slingerde tot nu toe 155.000 tweets de wereld in. Als hij die tijd anders had besteed, had hij nu vloeiend Mandarijn kunnen spreken. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Arend-Jan Boekestein, fijn dat je er bent. Leuk. Eventjes een nulmeting van je hartslag. 90. Hoe voel je je? Ik voel me prima. Ja, je voelt je prima. En je kon lachen tijdens je introductie. Ja, ik vond wel dat je geweldige citaten hebt opgeduikeld. Ik ben ook wel een beetje open boek met Twitter. Je gaat gewoon mijn Twitter-account af, dan heb je alles. Ja, inderdaad. En nou ja, wat ik ook al zei, je slingert heel veel tweets de wereld in. 155.000 tot nu toe. Ongelooflijk, hè? Wat een getal. Ja, waar komt het vandaan? Hè? Het is ook een beetje arrogant om dat te doen. Maar ik heb ontzettende neiging als er dan weer iets vreselijks gebeurt. Zoals met de VVD dit weekend. Hè? Mm-hmm. Mevrouw Sophie Hermans zat bij WNL. En dan laat ze gewoon die mevrouw Soumaya Sala vallen. Dat potverdoor, die mevrouw heeft 3 jaar in de gevangenis gezeten. Is daar bekeerd, is gaan studeren. Ze helpt nu bij deradicaliseringsprogramma. En wat doet de VVD? Ze gaan mee met het frame van de rechtervleugel van rechts, zeg maar. Hè? Ze gooien haar voor de bus. Ze gooien haar voor de bus. Dat vind ik dus niet goed. In een rechtsstaat is het zo, als je je gevangenis hebt uitgezeten, dan begin je weer opnieuw. En dus bovendien, jij hoort dat dan? Pak je dan meteen je telefoon, hop, twitteren. Ja, exact. En dan verbaast het me ook wel een beetje dat er waanzinnig veel mensen dat lezen. En ook en voor een deel mee instemmen en voor een deel tegen zijn. Maar dat kan me niks schelen. Ik moet het gewoon doen. Eventjes jouw tweets erbij pakken inderdaad. En je uitspraken in de media. Het begint met boekie boekie. Wat heb je nu toch weer gedaan? En ik refereerde er ook aan, hè, met een boekensteintje doen. Hoe omschrijf je dat zelf? Een boekensteintje doen? Nou ja, kijk, de achtergrond is natuurlijk van dat ik iemand ben die het leven is al kort. En als ik met mensen praat, dan kan ik heel moeilijk over koetjes en kalfjes praten. Het moet ergens over gaan. En dan ben ik zo naïef dat ik dan ook vrij persoonlijk word en allemaal dingen zeg. En dan, ja, dat is natuurlijk voor een politicus buitengewoon onhandig. Want dan moet je dus juist met woorden spelen, hè, dat je dus iedereen kan verenigen. En mij is dat niet altijd gelukt. Vond je dat het lastigste als politicus? Ja, dat is heel lastig, ja. Dat is heel lastig, want je moet dus... Het heeft ook een hele goede achterkant. De essentie van de politiek is het compromis. En het compromis moet door iedereen gedragen worden. Dat is precies het tegenovergestelde wat populisten willen. Populisten die hebben het over een ruggengraat van slagroom. Hè. En compromis zijn fout. Nee, maar de essentie van het is compromis. En dat betekent dat de afspraak wordt door iedereen op zijn eigen manier geïnterpreteerd. En dan moet je al die mensen in hun waarde laten. Dan moet je dus ook... Als je een beetje een man ohne Eigenschaft bent, zoals Rutte, dan helpt dat natuurlijk. Als je zelf niet zulke uitgesproken opvattingen hebt, dan helpt dat om het compromis te vinden. En ik ben wel iemand met uitgesproken opvattingen, ben ik bang. Dus nu vind je het heerlijk dat je weer alles over Rutte mag zeggen? Heerlijk, ja. Heerlijk. Maar ook als ik het niet zou mogen, deed ik het ook, want ik kan niet anders. Is dat dus ook de reden dat je al een tijdje geen boekensteintje meer hebt gedaan? Omdat je niet meer in de politiek zit? Ja, ik denk dat als je op een universiteit werkt en je maakt podcast, dan heb je meer vrijheidsgraden. Het lijkt me trouwens ook erg moeilijk om nu Kamerlid te zijn, hoor. Hemeltje lief, met 19 partijen. Mm. En zoals Koolmees in dat mooie Volkskrant-interview ook al zei, van ja, voordat je wat gezegd hebt, hebben ze je kop er al afgezaagd. Het is een afschuwelijke tijd, werkelijk. En ik hoorde, het is natuurlijk vreselijk om van jezelf te zeggen, maar mensen mogen mij. Nou, hoe weet je dat? Dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk. Dat had ik allemaal niet moeten zeggen. Maar het valt mij wel op dat mensen mij heel veel dingen gunnen. Het valt me op bij mijn studenten. Dat ze als ik mijn studenten mag geloven, dan ben ik niet de al te beroerdste docent. En na het college zeggen ze dat ook. En daar ben ik altijd heel dankbaar voor. Want daar doe je het eigenlijk voor, toch? Heb je een beetje de illusie dat je iemand bent als studenten zeggen dat je goed college kan geven. En de podcast ook. Ik vind dat mensen mij veel dingen gunnen. En daarmee bedoel ik dit te zeggen. Als je een heel moeilijk karakter hebt en je bent welbegaafd, dan is het heel lastig om dingen tot stand te brengen. Als je een obnoxious guy bent, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, hè, die het nodig vindt om altijd ook iedereen te beledigen en zo, ja, dan is het leven wat lastiger dan als je iemand bent die vriendelijk wordt gevonden. En daar ben ik er toch wel een beetje mee gezegend eigenlijk, denk ik. Kan jij tegen als mensen je niet zo mogen? Dat is een zwak punt van mij. 40 jaar geleden zeiden mijn vrienden al tegen mij van, zeg Arend-Jan, ben jij een pleaser? Ze probeerden mij toen op te voeden van. En dat moest ik toen wel toegeven, ja, dat ik het fijn vind als mensen. En dat heb ik ook moeten leren in het leven. Dat je dus dat het zo is dat als je een bepaalde opvatting hebt, dat je veel mensen kwijt kan raken. Ja. En dat vind ik nog steeds moeilijk, hoor. Ik vind dat lastig. Komt ook een beetje door mijn opvoeding. Want mijn vader is van heel eenvoudig gekomen af en die werd een heel goed hoogleraar. En dat betekent dus dat thuis stond er een soort premie op denken en op kennis. Hè? Dus je moest hoge cijfers halen en zo. En bij ons thuis was het zo dat domheid was nog erger dan slechtheid bijna. En daar ben ik wel... Dus ik stond altijd een beetje onder druk om het heel goed te doen. En je moest argumenteren. Ja, dus als jij bijvoorbeeld, stel je voor dat ik jou uitnodig voor een college en ik doe dat en je komt en je zegt daarvan, Arend-Jan, ik vind het echt waardeloos. Het heeft niets met. Dan trek ik me dat heel erg aan. Dat komt door mijn opvoeding. Ik wil graag heel goed zijn. Snap je? Ja. Daar heb ik me ook van moeten bevrijden. Maar het is nog, daar worstel ik nog wel steeds mee. Ik las een column van Sander Schimmelpennink, waarin hij zegt, nou, hij reageert natuurlijk op de dingen die nu zijn gebeurd bij The Voice of Holland. En hij zegt dus, wie 7 jaar voor quote schrijft, leert de tragiek van succesvolle mannen in volle omgang kennen. Het lijkt voor iedere financieel succesvolle man een enorme uitdaging om geen absolute hork te worden. Ja, als je Kamerlid wordt, dan ben je iets bekender, hè? Je hebt gewoon media-aandacht. Als ik de Tweede Kamergebouw inliep, dan waren er allemaal mensen die mij groeten. En die mensen kende ik niet. En dat doet iets met je. Dan ga je namelijk denken dat je iemand bent. En dan moet je dus ontzettend goed over nadenken, dat je dus je rol en wie je zelf bent niet met elkaar verwisselt. Maar dat is natuurlijk lastig als je steeds maar weer veren in je kont krijgt, hè? Dus ik vind dat het geldt trouwens, het geldt ook voor universitair docenten. Het geldt ook voor journalisten. Het is toch wel, als je succesvol bent met bepaalde dingen, moet je steeds weer jezelf met de voeten op de grond houden. Is dat de periode waarin jij een beetje een hork was? Toen je Kamerlid was? Ik hoop het niet, maar het is wel zo. Het speelde trouwens in die periode daarvoor ook. In die periode daarvoor werd ik vaak voor tv-dingen uitgenodigd. En weet je, dat gaat ook gepaard met absoluut perverse mechanismen. Eén daarvan was als de tv niet belde, dat was ik dus daar verslaafd aan geraakt. Dat is een teleurstelling als die telefoon niet ging. Ja, nou, dat is natuurlijk een zeer ongezond cocaïne-mechanisme, zou ik willen zeggen. Hè? Maar dat bestaat dus. En dan moet je dus signaleren en heel hard tegen vechten. Maar het is denk ik voor iedereen die een beroep heeft waarin hij succesvol in heeft, is het een valkuil waar we steeds ook weer invallen. Omdat je toch gaat denken dat je iemand bent. Hè? En nu? Hoeveel hork zit er nog in jou? Ik hoop dat het met het klimmen der jaren, want ik ben nu een hele oude man, ik ben net met een rollator naar binnen gegaan, dat dat een beetje minder is geworden. En het gek is, ik heb ook nog iets anders waar we het straks over gaan merken. En dat is een soort fundamentele onzekerheid, dat er juist weer helemaal tegen ingaat. Maar ik ben bang dat ik soms wel een hork ben, ja. Ja, om wat voor momenten dan? Nou ja, je weet het niet, maar als je met studenten te maken hebt, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Maar als een student echt een beetje ook tegengas moet krijgen, dan moet je dat niet te hard doen, hè? Een van de moeilijke dingen in deze tijd van COVID vind ik bijvoorbeeld, het is volstrekt duidelijk dat studenten het heel erg moeilijk hebben. Dus ik help ze heel erg. Mm-hmm. Soms ga ik ook met een scriptiebegeleiding elke 3 dagen wel praten en zo. En soms heb je ook te maken met studenten die depressies hebben. Dan help ik ze nog meer. Maar ja, dan moet het toch wel tot een goed einde komen. En dan komt er ook een moment dat ik een cijfer moet geven. Nou, voel je de spanning? Het is echt heel lastig, hoor. Ja. Het is echt heel lastig. En voel je misschien vaker een hork als je aan twitteren bent? Wat ik wel probeer te doen is om het niet op de man te spelen. Vind je dat ik het schandalig doe? Ik probeer het echt op de inhoud te doen. Het zijn wel onderwerpen die splijtend zijn altijd. Dus heel veel mensen vinden mij verschrikkelijk. Hè? Wat ik over Soumaya Saleh heb gezegd, nou, ik denk dat heel veel Nederlanders dat gewoon niet begrijpen. Maar dan probeer ik ze uit te leggen van, is het dan bij jou zo dat eens fout is altijd fout? De kern van de rechtsstaat is dat je dus een tweede kans krijgt. Als je vergevingsgezindheid. Ja. En dat is helemaal weggevallen. En dan vind ik het wel belangrijk om dat op te merken. Zonder dat ik denk dat ik daar mensen mee beïnvloed of zo. Maar ik wil dat wel graag doen, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Arend-Jan Boekenstein. En dit zijn de reacties die jij zoal krijgt op je tweet. Oh jee. Arend-Jan Boekenstein, dat is toch die geflopte VVD'er? Boekenstein, dat jij jezelf in een kokervisie-psychose bevindt, moet je zelf weten. Maar belast daar geen andere mensen mee. Veel dommer dan Arend-Jan Boekenstein zul je niet snel vinden. De VVD was ook snel klaar met die domoor als Tweede Kamerlid. Ja. Man, Arend-Jan Boekenstein. De nuttige idioot van Rutte. Het verbaast me dat hij voor Volt is gaan werken. Sorry, ik ben de tel kwijt. Maar hoeveelste Boekensteintje is dit? Hij kan blijkbaar niet tegen mijn reactie. Sneu. Ik verlang intussen naar een Boekensteintje. Groot ego, kan goed liegen. Toch leuk dat die VVD-clown weer eens uitgenodigd is. Hashtag Arend-Jan Boekenstein. Weet je waarom het me niet zo heel veel doet? Het is misschien heel erg om te zeggen. Omdat ik namelijk, ik heb me ook een beetje bemoeid op Twitter met die hele vaccinatiediscussie. Ik vind gewoon dat mensen de vaccins moeten nemen. En dan zie je ook, dat analyseer dan zie je dus dat er georchestreerde toestanden zijn. Hè? Boekenstein moeten we pakken. En dat gebeurt bij dit debat ook. En dan weet ik wel hoe het gaat. We leven gewoon in een krankzinnige tijd. Zo kwam onderzocht, laatst ook door NRC, met al die internetbubbels. Dus ik weet wel hoe het is, eigenlijk. Het raakt me eigenlijk niet zo heel erg. Vroeger wel, denk ik. Ja. En hoe komt het dat het je nu niet meer raakt? Nou, omdat het dus... En vroeger wel? Ik weet hoe die discussies lopen. Alle nuances die ik over die Soubaya Zala zeg... die komen gewoon niet aan bij een harde groep. Je kunt gewoon op je kop gaan staan. Hè? Misschien dat er wel nog een middengroep is die er wel een beetje... Iemand twitterde ook van... ja, ik moest er wel heel erg over nadenken... maar ik snap je punt nu toch wel. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dat zijn de mooiste reacties. Ja, ja. En er zijn trouwens ook een heleboel mensen die er heel positief op reageren. Ach, weet je, het trieste van deze tijd is dat we dus totaal gepolariseerd zijn. En dat populisme heel lastig te bestrijden is. En dat mensen gewoon vooropgestelde meningen hebben. En die zijn niet meer ontvankelijk voor informatie die strijdig is met de bril die ze op hebben. En toch moet het gebeuren, want we gaan kapot aan populisme. We gaan er gewoon kapot. Als we het over feiten niet eens kunnen worden, dan kunnen we beter maar met z'n allen onder ons bed gaan liggen. Ja. Maar ja, je zou dus ook zo kunnen redeneren. Er is blijkbaar dus een groep mensen die je nooit bereikt... Ja. Met de uitingen die je doet. Ja. Dus wat heeft het dan voor zin? Ja, dat is een goeie. Maar dan denk ik een bredere zin. Een heleboel dingen die mij dierbaar zijn. Bijvoorbeeld klassieke muziek, dat wordt nauwelijks door mensen gedeeld, toch? Of ik vind gedichten heel mooi, dat vinden mensen ook allemaal maar stom. En over mijn vakgebied, dingen waar ik gepassioneerd over ben... dat zijn ook maar een betrekkelijk kleine groep die er echt in geïnteresseerd is, denk je niet? Dus dat ze op zichzelf genomen is dat alles van waarde is eigenlijk weerloos. Vind je niet? Er zijn mensen die schrijven prachtige gedichtenbundels... en die verkopen er 200, terwijl ik ze prachtig vind. Dus dan is het het waard geweest? Ik vind de intrinsieke motivatie dat je dus iets schrijft of zegt... omdat je het echt vindt, is voor mij echt het belangrijkste. En ik ben heel blij dat ik de vrijheid heb om dat te doen. Ongeacht of dat bij een hele grote groep mensen terechtkomt? Ja, nou, het is toch ook walgelijk als je iemand zou zijn... ik ga zo twitteren dat ik dan dus een grote achterban heb. Ik heb trouwens verschrikkelijk veel volgers, daar begrijp ik ook niet zoveel van. Maar het zijn echt heel veel. Maar goed, stel je voor dat je dus zo gaat twitteren, commercieel gaat twitteren... Mm-hmm. En dat je dan hoopt... Maar jij wil wel aardig gevonden worden. Ja, dat is wel een zwakke plek. En ik denk dat voor meer mensen geldt. Zou het niet zo zijn dat we allemaal ook een beetje naar erkenning streven? Ik denk het wel. Bij wat voor tweets krijg je de meeste positieve reacties? Nou ja, dan zitten natuurlijk mensen in mijn bubbel, hè? Dus de mensen die voor Europa zijn, die vinden het allemaal prachtig. Mensen die voor vaccins zijn, vinden het allemaal prachtig. Of mensen die, als ik over de rechtsstaat begin, ook zo'n thema... dan zijn de juristen die me vaak steunen, ook wel anderen. Maar heel veel mensen die vinden het echt meer dan verschrikkelijk. Ja. Dat is wel een interessante, want je twittert iets... omdat je natuurlijk iets wilt veranderen, kan ik me voorstellen. Nou, die illusie heb ik niet zozeer, nee? Maar ik vind het wel fijn om een analyse te geven. Ja. Maar op het moment dat die terechtkomt bij mensen die toch al zo denken... die eigenlijk in jouw bubbel zitten... Ja, voor hen is het dan een soort bevestiging. Ja, nou, daar heb je natuurlijk gelijk in. Ik denk dat het effect van mijn tweets dus zeer, zeer beperkt is. Hè? Mensen die toch al tegen die opvatting zijn, die worden er alleen maar bozer van. Mm-hmm. En mensen die het mee eens zijn, die zijn het dan met me eens. Heel misschien is het ook wel zo dat ik soms een tweet plaats die een nieuw inzicht biedt. Dus laat ons daar dan maar aan vasthouden, Misha. Oh ja, hier moet ik een verhaal bij vertellen. Ja, want dit is het geluid van jouw jeugd. Ja, je moet je voorstellen, ik had een ontzettend leuke ouders. Het was een heel warm gezin. En mijn vader was dus professor aan de universiteit... en die kwam op zijn fietsje dan naar huis. En dan ging die piano spelen. En mijn moeder, die was aan het koken, dat is natuurlijk een traditioneel gezin... en die zong dan vanuit de keuken hieraan mee. Oh. En dat vond ik geweldig. En ik hield ook heel erg van Bach. En mijn vader was ook heel leuk om te vertellen... Die was van zeer eenvoudige komaf. Het was een zoon van een tomatenkweker uit Westland. Hè. Er was helemaal geen piano thuis, er was een harmonium. En die heeft zich het allemaal helemaal zelf aangeleerd. En het verhaal gaat nog verder. Op een gegeven moment was er dan toch wel een beetje geld voor les. En toen is hij ook organist geworden in kerk. En hij was daar heel goed in. Maar hij kon dus iets wat ik niet kan... Ik kan goed blad lezen, maar hij kon dus ook improviseren. Omdat hij het zichzelf heeft geleerd. Dus mijn vader week ook een beetje van de partituur af. En dan, er sprak een ontzettende levenslust uit. En ik genoot er ontzettend van. En ik kon er ook heel goed met mijn vader over praten. Maar ik kon op school Ja, daar moet je niet over beginnen, want mensen vinden dat echt heel erg. Dan ben je echt een enorm mislukt. Als je, of ik weet niet wat allemaal. Dus ik was er maar een beetje stilletjes over. En ik zat op een. Ik woon in Amstelveen geboren. Ik zat op een streekschool, want de kakschool van Amstelveen, daar gingen ze drugs gebruiken. En daar zat mijn broer op. En dan mocht ik dan maar niet naartoe, weet je wel. En ik weet nog goed dat die kinderen van die school. Die kwamen ook bij ons thuis. En die hoorden dan al die klassieke muziek. En die wisten niet wat ze meemaakten. Die dachten. En dat was voor mij een beetje lastig, want bovendien was mijn vader professor, vonden ze ook eng. Dus ik ging altijd een beetje misdragen om die kinderen zich thuis te laten voelen bij ons. Snap je? Omdat dat een afstand was. Waar was hij professor in? In de sociale psychologie. Het gaat dus over het gedrag van het individu in de groep. En ja. je zei ook helemaal aan het begin van een puberteit heb ik nooit gehad. Er was niks om het tegen af te zetten. Ja, ik vond het dus, weet je, het is een leuk verhaal eigenlijk. Het was een heel leuk gezin. Je mocht altijd vriendjes meenemen. Ook en als je dan 17:15 zei van mag hij of zij mee eten, zei mijn moeder altijd ja. En tijdens het diner hadden mijn ouders altijd aandacht voor mijn vrienden. Het was echt optimaal, vond ik eigenlijk. Echt oprechte interesse. Echte oprechte interesse. Oh, mooi. En dat ging ook vaak over cultuur en over wetenschap en al dat soort dingen. Ik vond het gewoon, ik vond het geweldig. Ja. Maar je zei ook eerder van, je moest wel echt beargumenteren. Ja. Was het echt discussiëren ook wat jullie deden? En wat ik dus toen ontdekte als jongetje van 8, 9, 10... dat als mijn vader iets uitlegde, dan deed hij het zo helder... dat ik het direct snapte. En ik leerde heel snel van, ja, die man die heeft een goed stel hersens, zeg. Daar kan je veel van leren. Dus ik zat altijd een beetje heel leergierig ook te luisteren. En ik vond ook altijd dat hij gelijk... Dus ik kon geen puber worden. Dat had hele genuanceerde opvatting over dingen. Snap je? Dus ik kon me niet zo goed... Ruzie maken had geen zin. Want ik hoor dat ook heel duidelijk terug, zeker in de podcast Europa Draait Door, dat je heel begrijpelijk moeilijke materie uitlegt. Ja, samen met Tim de Wit. Ja, maar dat kon mijn vader nog veel beter. Die was ongelooflijk helder, vond ik. Wat is het geheim van heel helder moeilijke materie uitleggen? Nou, dat geheim is, ik vind dat ik dat zelf nog niet zo goed kan, hoor. Ik ben altijd iemand die vol met kennis zit en dan heb ik het met de trechter heb ik een probleem. Mm-hmm. Maar het ideaal is dit. Als je een boek over liberalisme schrijft, hè, dan moet je niet allemaal andere boeken eerst lezen. En dan moet je zelf heel erg goed van binnenuit denken wat het eigenlijk is. En als je dat zelf in al zijn vertakkingen hebt begrepen, dan kan je dus denkend op je benen moet je erover schrijven. Als je als docent voor een collegezaal op je benen denkt, dan zitten de studenten hangen aan je lip. Denk van, oh, die man is aan het denken. En dan kunnen ze je ook helemaal volgen. En dan is het, we weten niet waar het eindigt. Hè? Dus helder uitleggen kan alleen maar als je het door en door begrijpt. En dat is een vreselijke opdracht steeds. Omdat we bijvoorbeeld Oekraïne ben natuurlijk heel veel mee bezig. En we hebben scenario's, maar we weten niet precies wat er gaat gebeuren. Dus dan valt me ook op, ik heb vanmorgen naar Anne Applebaum geluisterd. En die is inderdaad in staat om in een paar zinnen dat allemaal weer even neer te zetten. Bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is van, we zagen Wierd Duk bij BNL zitten. Die zit een beetje bij Poetin verstehen. Mm-hmm. Maar de opmerking moet gemaakt worden. Als je Poetin wil begrijpen, dan betekent het nog niet dat je dat hoeft te verdedigen. En dat soort dingen moet je dus even uitleggen. Ook in de populistische wereld waarin wij leven. Iets begrijpen betekent nog niet dat je het goed praat. Die dingen moet je uitleggen. Is dat ook wat er tegenwoordig in het debat, wat je veel verkeerd ziet gaan? Dat mensen dingen roepen over iets waar ze gewoon niet eigenlijk tot op de kern over hebben nagedacht? Ja, en nog erger dat ze dus, Wilders doet dit soort dingen, omdat hij weet dat hij zijn achterban daarmee bedient. Hè. Hij weet wel dat als hij praat over neprechters of het nepparlement, dat je daar enorme schade aan de democratische instituties en de rechtsstaat doet. Maar dat kan hem niks schelen, want het is een goedkope methode om heel veel stemmen te krijgen. Hè. Net zoals xenofobie is een fantastisch middel om stemmen te krijgen. Hè. Zonder boktheorie, dat gebeurt al duizenden jaren lang. En steeds gaat het weer mis. Waarom? It gets the votes out. Mm-hmm. En daarom twitter ik eigenlijk ook. Dat je dat steeds weer probeert bloot te leggen. Zonder dat je de illusie hebt dat dat daardoor verandert. Maar ik voel me wel beter als ik het gedaan heb. Ik heb tenminste iets aan gedaan. Als er straks een kleinkind aan mij vraagt, die ik nog niet heb, van ja, wat heb je nou met je leven gedaan? Dan zeg ik, nou, ik heb wel iets gezegd. Lees alle tweets maar terug. Misha. En mijn gast is Arend-Jan Boekenstein. Dag Arend-Jan. Dit is de stem van je jongste broer, Robert. Allemachtig. Dat is wat je vader eigenlijk ook altijd zei. Dit is de stem van je vader. En dan had je iets verkeerd gedaan. Je bent de derde van 4 kinderen. En we scheiden met elkaar 15 jaar. Dat is best veel. Jij koos voor klassieke muziek. Jij werd daar heel erg blij van. Anderen minder. Jij was daar ook met name in Bach heel vergaand in. Je leerde ook dwarsfluit spelen. Daarna leerde je zelf piano spelen. En ik weet ook vroeger dat wij ontzettend veel discussieerden thuis. Er was ook alle ruimte voor. Je hoeft het echt niet met elkaar eens te worden. Wat ik wel weet is dat het een beetje uit de hand dreigde te lopen. Dat dan jij een beetje zenuwachtig werd. Omdat je het niet fijn vond als mensen ruzie maakten. Ja, dat is zo. En dan werd je een beetje bewegelijk. En dan riep je op een gegeven moment altijd. Maar we kunnen toch vrienden blijven. Dat is een mooie herinnering. En dat kenmerkt jou misschien nog steeds wel. Dat jij niet er erg van houdt als mensen lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, dat is mijn jongste broer. Dat was dus een nakomertje. Dat was een cadeautje eigenlijk aan het gezin. Een heel leuk jongetje waar je heerlijk mee kon spelen. Maar voor hem was het niet zo leuk. Want hij was inderdaad, hij was 15 jaar jonger. Hè? Het is ongelooflijk als je erover nadenkt. Dus hij heeft heel lang ook met oudere ouders in dat gezin. Terwijl wij allemaal al vertrokken waren. Ja, en wat hij zegt is wel waar. Het komt bij mijn moeder vandaan. Mijn moeder, als we ruzie hadden, dan liep mijn moeder weg van tafel. Die kon daar niet tegen. En daar werden we allemaal, kregen we daar een klap van. En ik ook. Ik heb het nog steeds hoor. Als ik ruzie met iemand heb, wil ik het gelijk uitspreken. En het moet er gewoon. Je kunt er van mening verschillen. Je bent zo iemand die niet kan gaan slapen. Ja. Voordat het is uitgesproken en weer goed is gemaakt. Ja. Ik vind het wel heel jammer. Ja. Ja. Andere mensen zijn daar immuun voor. Ik heb daar wel last van, ja. Nou ja, en dan vind ik het wel opmerkelijk dat dus die harde reacties via Twitter, dat je dat best koud laat. Ja, maar heb ik dus ook door schade en schande. Want ik doe dat eigenlijk al heel lang. En ja, als je daar niet aan went, dan moet je er echt mee stoppen met twitteren, denk ik. Hè? En ik snap het nu ook een beetje beter, van dat het ook echt zo is dat mensen al met elkaar afspreken, we zullen die boeken zijn nu eens even goed pakken. Hè? En dan neem je het ook iets minder serieus. Ja. En het scheelt misschien dat je ze ook niet ziet. Ja. Dat het geen vrienden van je zijn. Ja. Wanneer is de laatste keer geweest dat je echt enorme ruzie hebt gehad met iemand? Even denken. Ik kan het eigenlijk niet herinneren. Of wat moet iemand doen om enorme ruzie met jou te krijgen? Wat maakt je kwaad? Nou, als mensen zich niet aan afspraken houden. Maar het gekke is dat ik zo leef dat de mensen met wie ik werk, die houden zich gewoon aan afspraken. Tim de Wit is de grootste schat van de wereld. Die werkt zich kapot. Ik heb nog nooit ruzie met Tim de Wit gehad. Ja, maar nou lijkt hij mij ook wel iemand waar je dat moeilijk mee hebt. Dat kan, ja, maar het is toch? Gewoon een jongen die ongelooflijk toegewijd is. Is gewoon een vriend geworden. En je gunt elkaar ook alles. Hè? Ik zal hem altijd verdedigen. Ook al als hij gekke dingen gaat doen, ga ik hem ook nog verdedigen. Maar stel de volgende opname van de podcast Europa draait door. 5 minuten voor tijd appte jou van, joh, ik zit nog in het café. Succes ermee. Ja, dat zou ik heel boos worden. Maar, ja. Maar dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat zou Tim niet doen. Ja. Nee. En met Rob de Wijk kan je beter ruzie maken. Die is daar echt goed in. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Het zijn woorden van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Wanneer heb jij je evenwicht verloren? In het leven zijn er allemaal dingen die ook niet goed gaan. De eerste keer dat het was, was toen mijn vader overleed. En dat was echt heel. En vrij snel daarna mijn moeder. En wat er daar gebeurde, dat was zo pijnlijk, joh. Ik kom uit een gezin met allemaal workaholics. Dat is gewoon waar. We werken heel hard. En ik moet je tot mijn schande zeggen dat we ook. Ik bezocht mijn vader, denk ik, 1 keer in de 6 weken of zo. Terwijl we redelijk dicht bij elkaar waren. En ik zag dat mijn vader het ontzettend fijn vindt als ik er was. Hè? En ik vond het zelf ook fijn. Maar ik heb er dus vreselijke wroeging aan gehad toen hij overleed, dat ik zo leefde. En hoe kan het dat je. Ja, gewoon toch een ongelofelijke malle molen. Hè? En altijd maar werken. Dat doe ik nog steeds. Ik werk altijd. Het is gewoon mijn manier van leven. Ik weet niet hoe het anders moet. En ik vind het ook, werk ook zo vreselijk leuk. En dat gaat ten koste van sociale relaties. Hè? met vriendschappen is dat ook een probleem. Van, ik hou ontzettend van vriendschappen, maar ik kan daar niet zo goed aan voldoen omdat ik een workaholic ben. Hè? Ja, dus het is continu dat afwegen van, ja. Je houdt van werken, je houdt van de mensen om je heen. Wat geef je voorrang? Ja, en dat leidt natuurlijk tot spanningen en tot teleurstellingen. En, je vriendenkring wordt er ook een beetje kleiner van als je ouder wordt. Hè? Omdat ze weten, ja, Arend-Jan is een monnik. Die zit altijd te werken. Ja. Hè? En in zekere zin lost dat dan ook wel op. Ik vind ook wel eigenlijk dat... Weet je, ik vind het heerlijk om in mijn werkkamer op dat college te zitten en dan lekker te schrijven en te lezen. Het is mijn eigen hol. He? En waarom is dit de muziek die past bij wankelen? Nou kijk, van, weet je, als je dus als het is helemaal... Bach trouwens, ja, Partita, nummer 2. Als het helemaal niet goed gaat in het leven en je wankelt echt en je bent het vroeging en spijt en verdriet, dan is dit is Partita, het laatste deel, Rondo Capriccio. He? Alles past hier. Elke noot staat goed. Dus een Marta Arkelige, fenomenale uitvoering. En er zit zo'n levenskracht zit erin. Hè? Voor mij is dit dus ook mijn geestelijke hygiëne. Als dit bestaat, dat iemand zo organisch kan schrijven. Ik vind Bach ook het enige godsbewijs dat klopt. Hè? Die man moet een lijntje hebben gehad. En dat troost mij. Dus als je geest is een puinhoop, dan kan deze muziek, kan het weer een beetje... Die kan in ieder geval... Nou, dit is er nog. Dit kunnen we nog hebben. En dat geeft je dan rust en evenwicht. Ook die meerstemmigheid, hè? De herkenning van al die stemmen. Dat geeft ook rust. En dat plaatst het. Ik kan zonder Bach ook niet leven. Ik denk wel eens van dat ik dat ik een beetje een sommermans ben. En dat Bach houdt mij dan op de baan. Ja. Zou je toch in een disco kunnen draaien? Nou, ik weet niet of ik dit zo dansbaar vind, hoor. Het is een dans. Ja? Ja. Als je voor een kind speelt, dan gaan ze gelijk dansen. Ah. Kinderen begrijpen het. Maar moet je horen die kracht. En ze speelt het met enorme furoren, hè? Dat is Marta Arkelig. Kritische mensen zeggen Marta Arkelig niet. Ik vind het een geweldige pianist. Maar je zegt dus, Bach is goddelijk. Ja. Want gelooft ook in God. Nou, ik zou dat heel graag willen. Maar dat lukt me niet zo goed. Ik denk ook dat hij niet bestaat. Maar ik ben wel heel erg onder de indruk van dingen die in de Bijbel staan. Ik denk dat wij mensen zonder vergeving redden wij het niet. Als wij samen in een organisatie werken, Misha, en ik doe iets ongelooflijk stoms en ik verknal iets voor jou, en dan ben je woest op me. Dan heb je ook het recht om mijn harses in elkaar te timmeren. Maar heel misschien zeg je dan van, nou, oké, Arend-Jan, ik vind het echt verschrikkelijk, maar ik geef je nog één kans. En zonder vergeving komen we ook niet met elkaar verder. En daarom is het ook zo erg met die hele Soumaya-Sala-toestand. Zonder vergeving dan is het afgelopen met de beschaving. Want we maken elke dag weer fouten met elkaar. Toch? Zeker. Ik zit alleen tegelijkertijd te denken van... Ja, kun je ook vergevingsgezind zijn zonder een God? Ik denk het wel. Zeker. Oh, dat kan zeker. Dat kan zeker. Maar het is wel zo dat in dat grote boek staan wel een aantal dingen waar we wat aan hebben. En ook als God niet zou bestaan, dan is dat nog een onderdeel van een beschaving. Met dat vergevingselement. En ook het zorgen voor de zwakkeren. Hè? Dat is toch niet geheel onbelangrijk. En ook dat niet-triomfalistische elementen wat er in het christendom zit, in de juiste interpretatie. Maar welke handvaten staan er in de Bijbel als het gaat om vergevingsgezindheid? Nou, bijvoorbeeld dus die opmerking van... weet je wat is die op een gegeven moment dan ontmoet Jezus een gevallen vrouw, hè? Een prostituee. Hè? Nou, die vrouw wordt natuurlijk verschrikkelijk behandeld door de bestaande samenleving. Maria Magdalena. Ja, en, hij komt dus voor haar op. En dan zegt hij ook nog eens een keer van... zijn jullie wel zoveel beter dan deze vrouw? Dat is iets wat ook heel erg helpt in het leven. Als je ontzettend boos bent op anderen... en je vindt jezelf geweldig... Hè, we hebben het al het begin over... dan moet je altijd denken... ben je nou echt zoveel beter dan de mensen Dat is toch wel heel belangrijk. Dat je buiten jezelf treedt. En bescheidenheid en deemoed. Ja. Maar dat vind ik een heel interessant punt. Want dat zie je nu natuurlijk met de hele cancelcultuur. Ja. Ik hoorde laatst een quote van Obama. Dat heeft hij al 2 jaar geleden gedaan. Van eigenlijk op het moment dat je dus iemand anders veroordeelt, dat is niet de juiste manier om activisme te bedrijven. Sterker, dat zegt nog, hij. Sterker nog, als je dus zou besluiten om bepaalde professoren niet uit te nodigen voor een lezing of zelfs uit de bibliotheek weg te halen, dan is het gewoon van begin tot einde fout. Het gaat erom dat iedereen mee mag doen aan het debat. Het is wel van belang dat als het debat dan plaatsvindt, dat er dingen gezegd worden die gezegd moeten worden. Als iemand met zondebok-theorieën aan de gang gaat of met antisemitisme, dan moet dat direct aan de kaak worden gesteld. Mm-hmm. Maar cancelcultuur is het einde van de wetenschap. En dat is echt een vergissing. En dat woedt nu heel erg in Amerika. Het komt ook een beetje naar Nederland toe. Ik vind het volle bak. Ja. Nu toch? Ja, het valt mij zelf op dat het soms laait het weer even op en dan gaat het weer terug. Ik heb zelf eigenlijk op geen enkele manier daar problemen mee gehad op het college. We zijn gewoon hard aan het werk met elkaar. Ja, want je verkeert wel in de risicogroep, hè? Ja, zeker. Je bent een witte man van middelbare leeftijd. Ja. Met een machtspositie? Ja, absoluut. En ik zou op een Amerikaans college, dan zou het wel vrij snel misgaan. Ja. Want ik zou wel mijn mond niet kunnen houden en kunnen zeggen van ik ben gewoon tegen cancelcultuur. Wat ik wel belangrijk vind, is dat je op basis van ideeën met elkaar praat. En als mensen dus racisme en antisemitisme doen, hupsik idee, dat doen we niet. Die hoef je ook niet per definitie uit te nodigen dan. Hè? Maar cancelcultuur van we gaan boeken uit, dat is natuurlijk allemaal helemaal fout. Jeroen Rietbergen van The Voice of Holland, Ali B, af. Jullie zijn af. Ja, maar dat is ingewikkeld. Hè? Van de eerste, dat moet je een aantal dingen erover zeggen. De eerste plaats is het, ik vrees dat het dus allemaal waar is, dat mannen, rijke, machtige mannen, dat die misbruik doen in seksuele zin met jonge meisjes. Hè? En het meest tragische is natuurlijk wel dat die meisjes dat ook dan daar gedwongen in worden om mee te gaan met zijn carrière. Dus asymmetrische machtsrelatie, helemaal fout. Hè? Mm-hmm. Het is wel zo. Nu wordt het overal gecanceld, terwijl we weten nog niet precies wat er gebeurd is. Dus eigenlijk zou dat veel fijner zijn om eerst dan die rechtszaken maar te hebben, vind je niet? Dus het feit dat nu de muziek van Ali B en de muziek van Marco Borsato niet meer wordt gedraaid op heel veel radiozenders, is te voorbarig. Kijk, in onze rechtsstaat is het zo dat de rechter gaat daarover. Hè? Stel je voor dat Marco Borsato krijgt rechtszaken en de rechter zegt, nou, ik vind eigenlijk dat hij is vrijgesproken. Dat beschadiging nu al enorm. Hè? Stel nou dat deze mannen wel hebben gedaan waar ze van beticht worden. Hoe vergevingsgezind moet je daarover zijn? Nou ja, ik zou zeggen van als je dat echt gedaan hebt, dan wordt er een straf. Hè? Dan komt er een rechtszaak en dan komt een strafzaak van. Dan komt misschien wel een gevangenisstraf ook van. Maar daarna, als je dan dus in die gevangenis goed hebt nagedacht en zelf tot de conclusie gekomen bent dat je nu anders wil gaan leven, dan heb je in principe weer een nieuwe kans. Maar zo werkt dat bij Nederland niet meer. Eens fout, altijd fout. Er is altijd een tweede kans. Dat is trouwens ook heel christelijk, hè? Er is altijd een tweede kans. En dat verliezen we nu met elkaar. Dat is ook een van de redenen waarom ik twitter. Want het is niet goed. Het is niet goed. Want je hebt zelf in het verleden ook wel, nou ja, we hebben het eerder over gehad, hè? De boekensteintjes, wat uitglijers, wat onhandige dingen die je hebt gezegd. En daarna ook sorry gezegd. Ja. Is dat iets wat je makkelijk doet? Sorry zeggen? Ja, ik heb soms ook hele domme dingen gedaan. En dan moet je dat ook gewoon direct. Wat is het domste wat je ooit hebt gedaan? Nou, je noemde het eventjes in je inleiding. Het was een ontzettend pijnlijk moment. We kunnen misschien wel even over praten, over die spleetoogaffaire. Weet je, weet je hoe dat ging? Ik zat in de Tweede Kamer, heel laat, hard te werken. En toen had ik een gesprek met die Nederlandse schrijver. Ik ben zijn naam even kwijt. Een beroemde Nederlandse schrijver die in Utrecht woont. Nou, de naam komt zo wel. En we hadden zo een gesprek met elkaar. En hij vroeg aan mij van, wie heeft meer doden op zijn geweten? Hitler of Mao? Mao, hè? En dan hadden we het daar zo over. En ik typte te snel Hitler of zo. En toen van, nee, Mao, zei hij. We hadden natuurlijk gelijk, hè? En toen typte ik dus ontstoms dat ik in mijn leven had van, ja, ik zie wel vaker een spleetoog over het hoofd. Dat was natuurlijk volkomen fout. Nou, wat er gebeurd is, ik ben daar enorm voor gestraft. En terecht. Ik heb enorm veel gesprekken ook gehad met allemaal Chinese Nederlanders. Mm-hmm. Heb ik allemaal gesproken. Mijn excuses aangeboden. En een aantal daarvan zeiden ook van, ja, we begrijpen wel het gegaan. Dus we zijn fijn dat u daar excuses voor heeft aangeboden. Maar ik ben daar wel bedroefd over. Ja, dit was een opwelling. En natuurlijk helemaal fout. Helemaal fout. Het was niks racistisch meer bedoeld, hoor. Maar gewoon, ja, dom hoor. Wat doe je nou toch van dingen? En ik heb er weken aan besteed om met al die mensen te praten. Allemaal weer. En ben je daardoor voorzichtiger geworden in wat je twittert bijvoorbeeld? Dat denk of wat ik je wel, zegt? Ja, dat denk ik wel. Ik heb daarna ook gelukkig nooit meer dit soort dingen. Ik ben ook helemaal niet racistisch of zo. Ik heb helemaal niks tegen Chinezen. Ik heb een grote respect voor hun cultuur. Ja, het was ook het begintijd van Twitter, hè? Ja. En ook het Kamerlidmaatschap. Je bent heel moe en je werkt hard en zo. Het was een enorme fout. Ik weet nog goed, mijn hele mailbox die vloog vol. En ik ging al die mensen beantwoorden. Wat schreef je dan? Oh, ik zei van, het is afschuwelijk wat ik gedaan heb. En het was ook zo. Want dat doe je toch gewoon niet. Ook als je de geschiedenis kent. Hè, veel Chinezen in Nederland voelen zich, daar wordt heel weinig over gesproken, maar die voelen zich gediscrimineerd. Mm-hmm. Nou, dan komt er zo'n Kamerlid nog eens overheen met een belachelijke tweet. Hè. Dus ik heb er ook wel ook heel veel van. Ik was gewoon diep, heb ik me geschaamd ervoor. En terecht. Het leukste aan het samenwerken met Arend-Jan vind ik wel zijn onophoudelijke enthousiasme. Hij is altijd razend enthousiast als er weer een of ander conflict in de wereld losbarst. Niet zozeer over het conflict, maar wel op de manier waarop we er vervolgens aandacht aan moeten besteden. Het grappige is wel dat Arend-Jan niet iemand is die je moet scripten. Ik weet nog dat we net begonnen waren met de podcast. Toen gingen we wel heel erg op het script zitten. En dan moet hij heel erg op een papier letten op wat hij eigenlijk moet zeggen, wanneer hij aan de beurt is. En dat is eigenlijk niks voor hem. Dan gaat er ook veel van zijn spontaniteit weg. Hij moet gewoon lekker vertellen. Er zit ongelooflijk veel kennis in het hoofd van die man. Hij leest alles wat los en vast zit. En zeker voor iemand die inmiddels al boven de 60 is, hij heeft nog steeds de energie van iemand die 40 is. En dat bewonder ik enorm in hem. Ik ken Arend-Jan als een buitengewoon gedreven onderzoeker en een ongelooflijk prettig mens. Ik denk dat het leuk is om hem eens te vragen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Want dat is wel een verhaal apart. Dat was in 2003 tijdens de Irak-oorlog. We verschilden nogal van mening daarover. En het gevolg daarvan was dat we een discussie uitvochten in de media. En uiteindelijk kwamen we tot elkaar. Maar je moet maar eens uitleggen hoe dat is gekomen. En dan zal je meteen merken dat het iemand is met een enorme vergevingsgezindheid. En dat is echt, denk ik, heel erg belangrijk. Het al tekent hem als persoon. Nou, we horen twee collega's van je. Eerst Tim de Wit, waarmee je dus sinds 2019 de podcast Europa Draait doormaakt. Niet te scripten, ben je. Nou ja, weet je, Tim zegt het heel erg terecht. Eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n goede podcastmaker. Weet je waarom? Weet je wat ik doe? Ik werk heel hard en dan bereid ik het voor. En dan lees ik allemaal buitenlandse kranten. En de stukjes daarvan plak ik in ons draaiboek. Hè? Wat natuurlijk hopeloos is. Want dat kun je allemaal niet meer lezen als je er zit. Nee. Dus eigenlijk moet je dat dan omwerken tot zinnetjes. Daar heb ik dan nooit de tijd voor. En wat ik dan doe, is dan lees ik dat nog even heel goed van tevoren. En dan doe ik het uit mijn hoofd. En dan wordt het helder. Maar het is echt een idiote manier van werken. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Het is echt een idiote manier van werken. En wat Rob betreft, dat is waar. Ja, we hoorden ook Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, waarmee je dus sinds 2017 voor BNR Boekestein en de Wijk maakt. Ja, alweer 5 jaar, hè? Wel mooi dat hij het ook heeft over die vergevingsgezindheid. Dat dat als een soort rode draad eigenlijk door het hele gesprek heen gaat ook. Ja, er zijn ook wetenschappers die verschrikkelijk ijdel zijn en vasthouden aan alles wat ze ooit gezegd hebben. Terwijl, ja, als de feiten zijn dat Rob de Wijk gelijk had, dan is het gewoon zo, toch? En dan ben je gewoon gek als je dat niet kan toegeven. Dus waarom zou je ook denken dat je altijd gelijk hebt? Wat is nou voor onzin? Het is zo'n ingewikkeld spelletje. Huh? Ja, want we hadden het eerder over die cancel culture. En eigenlijk, als ik jou zo hoor, dan zie je het als een heel negatief iets. Ja. Maar er zijn toch ook positieve kanten aan. Een positieve kant is toch ook dat we ons bewust te worden van dingen die... Nou ja, dat er zoiets bestaat als voortschrijdend inzicht. Zeker. Maar met name ook als je het toepast op de politiek nu van... Mm-hmm. Als er dus politieke partijen zijn die liegen en bedriegen... en ook mensen bedreigen... dan past er dus gewoon een ongelooflijk duidelijk antwoord op. Hè? Ik moet je zeggen, ik ben altijd tegen een cordon sanitair geweest... om allerlei redenen. Ik vind het nu zo erg worden met Forum... dat ik me toch niet zo goed kan voorstellen... is dat je daar nog mee samenwerkt. Ik bedoel, hoe ver moet je gaan? Dus dat je adressen van politici... het is echt... Maar dan is het toch een mooi gegeven... dat we dat soort dingen als publiek afkeuren? Zeker. Maar dan liefst natuurlijk wel... als er moet wel een debat plaatsvinden ook met mensen van Forum. Dat gaat er dan van hart tegen hart. Als dat debat ook niet meer plaatsvindt, dan verliezen we allemaal, denk ik. Eerder zei je ook, eigenlijk mag iedereen meedoen aan dat debat. Maar dat is nu het lastige natuurlijk in deze tijd. Want er zijn natuurlijk mensen die meedoen aan het debat... en die zich niet baseren op feiten. Wat doe je met die groep? Kijk, het is een heel goed punt wat je zegt. Van, je zou ervoor kunnen kiezen, nou die nodig ik niet uit... en daar ga ik niet mee in het debat. Maar dan weet je ook zeker dat er niks verandert. Hè? De bubbels blijven de bubbels. Dus ik denk uiteindelijk... Kijk, in Amerika is het zo dat de vrijheid van meningsuiting... is groter in Amerika dan in Nederland. Hè? In Nederland is het macht niet oproepen tot haat en geweld. In Amerika is het wat ruimer. En als er dus mensen uit het riool kruipen... en allerlei vreselijke dingen doen... dan is het eigenlijk toch het meest aantrekkelijk... om ze op primetime in een debat ten onder te zien gaan. Dat is beter dan dat ze zelf nu zich in een slachtofferschap wentelen. Maar dat hoop je dan maar. Kijk, want als zo iemand wordt uitgenodigd... en die gaat dan misschien in jouw ogen ten onder... maar tegelijkertijd is er een grote groep die denkt van... ja, ik sta helemaal achter die persoon. Ja, dan vergroot je het probleem alleen maar. Het is ook afschuwelijk moeilijk. En ik moet er ook niet zo stellig over doen. Er is niet een duidelijke remedie. Ik zeg alleen maar van, als je in debat gaat... is het probleem dat je ze aandacht geeft. Ja. Als je dat niet doet, dan denk ik ook niet dat de situatie beter wordt... omdat de bubbels blijven bestaan. Er moet toch steeds weer opgekomen worden voor de waarheid... voor de feiten en voor de rechtsstaat. Hè? Consequent. Ik vind ook bijvoorbeeld als die... Guido van Meijeren heet hij zo. Als hij dan van weer Forum, ja. Als hij dan weer begint, dan vind ik echt dat hem het woord ontnomen moet worden. Het kan ook zo zijn dat alle politieke partijen dan ook de Kamer verlaten. Gewoon tot hier en niet verder. Dat spreekt dan weer tegen met wat je eerder zei. Want... Ja, maar het is ook, je hebt het heel goed dat je dat zegt. Het is ook ongelooflijk lastig. Ja. En beide strategieën hebben nadelen en voordelen. Maar ik vind het nu... zo erg worden. Ook wat Wilders doet met onze minister. Je rekent dus iemand af op zijn afkomst. Hè? Ja, en hij komt ermee weg. Was dat niet geweest als alle partijen gewoon de Kamer verlaten hadden? En gezegd hebben, die doen we gewoon niet meer mee. Of dat dus de Kamervoorzitter zegt van nou, dit is... U beoordeelt mensen op hun afkomst. Maar moeten er dan meer spelregels komen? Strengere spelregels? Ik denk dat het echt duidelijk is dat het protocol, het reglement van orde... daar moet echt in het presidium over gesproken worden... en er moeten duidelijke richtlijnen komen. Want nu is het allemaal zo vaag. Want welke richtlijn mis jij het meest? Nou, in ieder geval waar je mee begint is dus oproepen tot geweld en haat... Hè? Dat mag niet. Het is gewoon. Dat mag gewoon niet. Het probleem, we hebben dus parlementaire immuniteit. Hè, dus dat is altijd ingewikkelder. Maar dat betekent niet dat een Kamerlid alles mag zeggen. Als je dat in ieder geval handhaaft. En als iemand dus liegt, dat mag dus wel. Hè, ellendig. Politici mogen liegen. Maar dan is het wel van belang dat er steeds weer iemand naar de interruptiemicrofoon. Daar klopt dus gewoon helemaal niks van. En dat zie je ook niet gebeuren, omdat Wilders die beukt maar door. Hè? Het is afschuwelijk, werkelijk. Want zie jij dan je eigen rol eigenlijk ook als opiniemaker? Noem jij jezelf opiniemaker? Nou, dat is een groot woord. Ik denk dat ik een beetje een twitteraartje ben. Ja, dat vind ik wel heel bescheiden. Ja, maar ik geloof niet dat ik erop... Ik heb ook nooit de indruk gehad dat je met columns of wat dan ook... dat je echt impact hebt. Het is meer zo dat ik het niet kan laten... Je kan het niet laten om... Om een analyse te maken. Om te zeggen dat ik... Ja. Om die en die reden vind ik dat niet goed. Dat is wat ik doe. Onderwijs geven, is dat een veel constructievere manier om iets te veranderen? Ja. Dan columns schrijven, dan twitteren. Nou ja, columns kunnen ook heel erg intellectueel zijn, toch? Dat je dingen uitlegt, hè? Twitter kan ook gebruikt worden om gewoon feiten onder de aandacht te brengen, of de geschiedenis van iets, of een analyse te geven. En een van de belangrijke dingen is, doe het op de zaak en niet op de mens. Ad hominem is zo fout. Hè? Dat probeer ik echt te vermijden. Maar ja, dan staat er weer zo'n man als Guido van Meijeren voor je. En dan wordt het toch ook heel lastig om daar ook niet grappen over te maken. Hè? En als een student bij jou onderwijs heeft gevolgd, wat vind je het belangrijkste waarmee je zo'n student verder de wereld in wil sturen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Op een universiteit en ook op een college leer je om een analyse te maken, om een betoog op te zetten. Mm-hmm. En je leert ook in te zien dat het verhaal van Boekenstein ook allemaal maar gebaseerd is op een aantal aannames. Ja. Een essentie van aanname is dat het niet op feiten gebaseerd is. We hebben altijd veronderstellingen. Hè? Dat betekent dus dat het intrinsiek zwak is in ons vak. Dus je moet het, ik nodig ze ook heel erg uit als ik dan een bepaalde mening geef. Oké, wat zijn de tegenargumenten, zeg ik dan. En voel je vrij. Dus met andere woorden, je moet dus leren Boekenstein te verslaan. En dat kan altijd. Er is altijd ruimte voor. Hoe vaak lukt dat tijdens jouw college? Nou, op het college gaat dat heel goed, omdat er ontzettende slimme studenten zijn. En dan, ik laat ze ook de zwakte. Ik speel ook toneel, hè, dan chargeer ik het en zo. En dan, oké, wat is de weakness hier? En dat vind ik wel echt heel academisch. Dat je leert om elke stelling de zwakte daarvan bloot te leggen. Het is geen wiskunde, mijn vak. Hè. Wij vertellen eigenlijk verhalen. En proberen daar empirische evidentie voor te vinden. Maar zo hard is het allemaal niet. Hè. En er zijn grote problemen. Bijvoorbeeld, neem nou het veiligheidsdilemma. Als mijn veiligheid groter wordt, dan wordt die van jou kleiner. Dat is de tragedie van onze planeet. Hè. Dat is echt een probleem. Moet je ook allemaal. Dus je geeft ze de instrumenten om de docent te verslaan. Dat vind ik heel academisch. Alles bevragen. Ja, maar ook dus heel goed te leren om de zwakke plekken te zien en toe te slaan. Ja. Hoe optimistisch of pessimistisch ben je over de toekomst? Ik ben pessimistisch. Ja, ben ik altijd. Dat zegt Tim ook, dat ik een somber mens ben. Maar ik kan het ook niet. Populisme, een vriend zei laatst tegen me, of iemand op Twitter, populisme kan je alleen met populisme verslaan. Als dat waar is, zeg. Dat zou toch werkelijk. Dan zou het ook helemaal geen zin hebben op te twitteren. Maar misschien is dat wel zo. Dat het gewoon makkelijker is, hè, om de stemmen te krijgen. Maar ik zal je vertellen waarom ik sombermans ben. De Republikeinen in Amerika zijn gewoon bezig om de democratie te ontmantelen. Als je daarin verdiept, het is verschrikkelijk. Trump kan zomaar terugkomen of een andere engert. Als de Amerikaanse democratie valt, we hebben nu nog maar 20% van de wereld is democratie. We zijn in een minderheid. Als Amerika valt, dan is het misschien wel gedaan. Het gaat niet goed met democratieën. Populisme rukt op. En daar ben ik gewoon ontzettend somber over. En we moeten er ons echt tegen verzetten. Maar hoe dan? Wat is de oplossing? Nou ja, door steeds maar weer de rechtsstaat te benadrukken. En de waarde van pluralisme. Hè? En ook dat je dus. Wat is nou de kern van democratie? We zijn het met elkaar oneens. We zijn een gepolariseerd land. Maar we proberen dus een compromis met elkaar te vinden. Max Weber praat over. Het is boren in hard hout. En dat leidt ook tot monsterlijke dingen. Want compromissen gaan soms ook hun eigen leven leiden. Maar het voorkomt een burgeroorlog. Het is een manier van vreedzaam samenleven. En heel belangrijk, een manier van vreedzame transities naar een nieuwe regering. Poetin heeft het probleem dat als hij overlijdt, dan is er geen opvolger. En dan komen weer allemaal spanningen daar in het Kremlin. Hè? Mm-hmm. Wij hebben een systeem daarvoor gevonden. En vergeet nooit. Mensenrechten en ook hongersnoden komen. Schendingen en hongersnoden komen minder voor in democratieën dan in autocratieën. Ik sprak laatst Wasila Hachi, oud D66, Tweede Kamerlid. En zij zegt dus heel erg van, we moeten in de politiek af van het debat. We moeten naar gesprek, naar dialoog, geen debat meer. Ja, dat is waar, maar dat is ook een beetje. Je zegt eigenlijk tegen een gezelschap alcoholisten van, we gaan geen wijn meer drinken. He? Uiteindelijk is het in het politiek ook zo dat je de verschillen vergroot, omdat je wil dat mensen op je stemmen. He? Dat is een mechanisme. Democratie heeft ook nare kanten. He? Dus eigenlijk ga je dus tijdens verkiezingen de verschillen vergroten en daarna hoop je weer samen te kunnen werken en een compromissen te kunnen vinden. Dat is een spanningsboog in de democratie. En ze heeft natuurlijk gelijk dat het gesprek zou veel beter zijn. Maar je hebt trouwens ook wel Uiteindelijk is het gelukt met de coalitiepartijen om elkaar weer te vinden. Mensen als Koolmees zijn natuurlijk bij uitstek compromisbouwers. En Remkes ook. En Rutte uiteindelijk ook. Maar het heeft wel heel lang geduurd. Ja, we zitten nu op een dieptepunt. Ja, het grootste probleem vond ik, en daarom heb ik ook de VVD verlaten, van dat toeslagendossier heb ik zo verschrikkelijk gevonden. En kijk, grondwettelijk hebben ze juist gehandeld door af te treden. Maar dan is het is zo erg dat een gezonde politieke partij dan ook zegt, nou van Mark, heel veel dank voor alles wat je gedaan hebt, maar het is misschien nu tijd dat iemand anders het doet. En dat die kracht hebben ze niet op kunnen brengen. Ik heb een loslaatmuseum. Dus ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen wat ze bij mij willen achterlaten. Iets waar ze vanaf willen in hun leven. Wat heb je meegenomen? Ja, ik heb erover nagedacht en dat is onzekerheid. En ik zal je vertellen, dat bedacht ik deze week. Ik had, was heel leuk, er kwamen oud-studenten bij me langs en die wilden een lange podcast maken over de 19e eeuw en Poetin. En ik keek die jongens zo eens in de ogen en ik dacht van, jeetje, wat zit die vol zelfvertrouwen. Dat ook hele goede banen gekregen en zo. En dat was heel confronterend, want ik mis dat zelf vaak. Ik ben altijd een beetje onzeker over mijn eigen vermogens. Daarom werk ik ook zo hard, hè. En het gekke is dat, ja, die jongens die kijken weer heel erg op tegen mij. Dus ze snappen daar helemaal niks van. En het is ook raar dat ik dat heb. Dat komt een beetje door mijn opvoedingssituatie, denk ik. Ik denk dat het nu tijd wordt, nu ik zo oud ben, dat ik moet proberen om gewoon dat zelfvertrouwen. Gewoon, het is allemaal niet zo beroerd, meneer Boekestein. Het is allemaal niet zo beroerd. Aan de ene kant ben je zo'n echt een professor, vind ik je. Dit uur heb je bijvoorbeeld ook een deel, gewoon een soort van college gegeven. Ja. En ik vind dat dan moeilijk te rijmen met onzekerheid. Van, ja, dat komt, weet je wat vandaan komt? Als je hard werkt, en ik zoek altijd de stukken op van de knappe koppen in de wereld. Mm. En dan ontdek je al heel snel van, nou, er zijn mensen die zijn veel knapper dan jij. En veel sneller en slimmer. Hè? Dus ik word daar bescheiden van. Ja. Snap je? Je zegt ook eigenlijk tegen je studenten van, bevraag alles. En jij bevraagt jezelf dus ook. Je stelt, ja, ook jezelf continu. En hoe harder je een werkt, soort van waagschaal. Hoe meer je van iets weet, hoe meer je beseft hoe weinig je eigenlijk weet. Ja. Je mag ook iets meenemen uit het Loslaatmuseum. Ik heb het vogeltje van Wasila Hadji. En dat is een vogeltje wat ze altijd in de kerstboom hing. Maar ze gaat geen kerst meer vieren, heeft ze besloten. Oh. Dus dat mag je meenemen. Het VNL-jasje van Jan Roos. Is wel een collectors item. Of het Haagse Harry Mondkapje van Sjaak Bral. Nou, dan ga ik voor het vogeltje, hoor. Het vogeltje. Dat is wel bijzonder, toch? Ik hou heel erg van vogels. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik ben gek van vogels. Vogeltjes kunnen ook Bach fluiten, toch? Ja, nee, maar ik vind het überhaupt. Ik ben een vogelwatcher. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Arend-Jan Boekestein. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je op de podcast om niks te missen. Geef sterren. Laat me weten wat je ervan vindt via Instagram of Twitter. @MishaBlok met SCH. En ik vind het mooi om altijd te eindigen met de liefde. Ja. Zodat we positief eindigen, toch? Ook al ben je een beetje pessimistisch als het gaat om de toekomst. Witmoen, ja, ik zal even van Schumann. Een verhaal daarbij van, soms dan zit je in een parkje en dan zie je een oud stel van 82 of ouder. En die houden van elkaar. Mm. En dat vind ik altijd heel ontroerend. Want dat komt eigenlijk zelden tussen man en vrouw voor. Of tussen man en vrouw. Dat blijft. Hè? En als je dat ziet, dan word ik altijd heel ontroerd van. Dan gaat dus die mensen zijn dus in staat geweest. Die zijn op elkaar verliefd geworden. Die hebben een huwelijk gehad. En het is alleen maar sterker geworden. En die vroegere verliefde is omgezet in duurzame liefde. De prijs die ze betalen als een van de twee sterft, is echt verschrikkelijk. Hè? Dit stuk heeft Schumann geschreven voor zijn huwelijk met Clara Wieck. Hij hield ontzettend veel van haar. Clara Wieck was een fantastisch pianiste. Zelfs de dochter van zijn eigen pianoleraar. En hij mocht niet met haar trouwen. Hij heeft heel lang moeten zeuren. En hier geeft hij dus alles aan haar. En het stuk is zo ongelooflijk romantisch. Het is echt iemand die overloopt van gevoelens voor de ander. Prachtig. En dat vind ik ook zo mooi. Als je inderdaad zo'n ouder stelletje ziet op een bankje wat heel, ja, gelukkig is samen, dan weet je gewoon, er zijn 100 momenten geweest waarop ze uit elkaar hadden kunnen gaan. Ja. En toch hebben ze het niet gedaan. Ja, ik vind het geweldig. Ja. Kijk, hier voel je dus die gevoelens moeten eruit. Als je verliefd bent, dan moet het eruit. Hè? Dan kun je niet meer slapen, je kan niet meer eten en je belt aan. En ik ben gewoon verliefd op je. Wanneer was de laatste keer dat jij verliefd was? Nou, ik ben hertrouwd, hè? Dus dat is 4 jaar geleden. Oh, dus je bent nog steeds wel verliefd? Ja, zeker. Oh, mooi. Zeker, ja. Ik vind, liefde is ontroering, hè? Betekent dat je je heel erg verbonden met iemand voelt. En ook dat je probeert er voor elkaar... Het klinkt allemaal zo vreselijk cliché, maar het is wel zo dat je voor elkaar kiest en dat je wat probeert te doen. Ja. En dat gaat dan wel een beetje beter als je ouder wordt. Als je jonger bent, dan is het allemaal zo onrustig, hè? Ja, terwijl je ook wel eens hoort dat als mensen ouder zijn... dat het juist moeilijker is, omdat ze veel meer vastzitten in hun... Daar heb ik geen last van. Ja. Vind ik al zo grappig. NPO Radio 1. Twee uur, Mariette Krol met het...